Là, il se passe quoi, là? Et là, il se passe quoi, maintenant? Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.